Book 2 32 32 في المطعم 4 У ресторане 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Одну бульбу фри с кетчупом واثنان مع المايونيز И две порции майонезу. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. И три порции смаженной колбасы с горчицей. ماذا عندكم من خضروات؟ Якая у вас есть огороднина? عندكم فاصوليا؟ У вас есть бобы? عندكم قرنبيط؟ У вас есть квятистая капуста? أحب أكل الذرة. Мне подобается кукуруза. أحب أكل الخيار. Мне подобаются огурки. أحب أكل الطماطم. Мне подобаются помидоры. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Вам так само подобается цибуля парей? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف? Вам так само подобается кислая капуста? أتحب أيضا أكل العدس? Вам так само подобается сочевица? أتحب أيضا أكل الجزر? Тебе так само подобается морква? أتحب أيضا أكل البروكولي. Тебе так само подобается брокколи. أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو. Тебе так само подобается паприка. لا أحب البصل. Я не люблю цибулю. لا أحب الزيتون. Я не люблю оливы. لا أحب الفطر. Я не люблю грибы.